أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hesab, o dehşette hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahzun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine mu'ayyin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. O Allah, Mülk suresinin son ayetinde, 30. ayet-i kerimesinde biz kullarına şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevlamız buyurdu. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا Ne yaparsınız? Bir görseniz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ De ki onlara, ey Habibim onlara de ki bir görseniz. اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ Suyunuzun غَوْرًا Yere çekildiğini bir görseniz. Allah-u Teala bu ayeti kerimede Mülk suresinin hemen sonundaki en sonundaki ayette bütün kullarını tehdit ediyor. Ve kafamızı çalıştırmamız için olabilecek olan bir felaketi bizim gözümüzün önüne getiriyor. Nedir o felaket? Suyumuzu kesmek. Suyumuzu yerin çekmesi. İslam tarihine bakın. Suyun tutulması ve yutulması olayı ne zaman gerçekleşti? Nuh Aleyhisselam zamanında. Nuh Aleyhisselam kavmine 950 sene tebliğde bulundu. Kavmi bu tebliği kabul etmedi. Sonra Allah vaat ettiği felaketi onlara gönderdi. Felaket neydi? Gök devamlı durmadan yağmur yağdırıyor. Yer devamlı su fışkırtıyor. Bakın yer suyu tutmakla kalmıyor. Hem fışkırtıyor hem de suyu dibe çekmiyor. Yutmuyor. İki tarafı da suyla kapatıyor. Dağların üstüne gelinceye kadar Allah-u Teala suyla bir kavmi helak ediyor, boğuyor. Şimdi Allah-u Teala tufanı durdurmak istediği zaman ne söylüyor göke ve yere? Emir verdik diyor. Göğe dedik ki suyunu tut. Hemen o anda yağmur kesiliyor. Yere dedik ki suyunu yut. Bak bu ayeti kerimeyi anlamak için Nuh Aleyhisselam'a iyi bakmak lazım. Suna, yer ne yapıyor? O tuttuğu suyu dağların tepesine kadar dolu su. Yaşam bitmiş. O tuttuğu suyu artık yutmaya başlıyor. Bu iş Allah'ın bir emrine bakar. Allah yut demezse o su orada kıyamete kadar kalır. Dünya yaşanılmayacak bir yer haline gelir. Örnek vereyim. Şu anda dünyanın dörtte üçü nedir? Sudur. Allah dilese dörtte dördünü su yapabilir mi? Basit bir örnek vereceğim geçmiş zamandan. Belki 5 sene, 10 sene oldu. Tsunami diye bir şey biliyor muydunuz siz 10 sene önce tsunami? Aramızdan kimse tsunami diye bir şey bilmiyordu. Ama bir deprem oldu. Bir okyanusun ortasında deprem oldu. Depremden birkaç saat sonra kelebek dalgaları gibi, kelebek kanatlarının oluşturduğu hava akımı gibi o dalgalar denizdeki, o okyanustaki suları dalga dalga halinde birbirinin sırtına attı. Kocaman dalgalar bir beldeyi tamamen yuttu, Tayland. Adamlar otelinde zina yapıp uyuşturucu içerken kafalarını bir kaldırdılar, 20 metre yüksekliğinde dalga. Hadi bakalım kaçabilirsen kaç. Arabam mı var, helikopterim mi var, neyim var? Hiçbir şeylerini kullanamadılar. Binlerce insan helak oldu. Allah-u Teala dilese sadece bir beldeye verdiği bu felaketi dünyanın tamamına verebilir mi? Verebilir. Bir tek emrine bakar. Deniz, yüksel. Kur'an'dan başka bir örnekle bunu yakınlaştıracağım inşallah. Allah'ımızın gücünü daha iyi idrak edeceğiz. Musa Aleyhisselam'ın kavminden bahsederken Allah Teala Hazretleri, denizi geçiyorlar. Büyük bir mucize görüyor kavmi, Yahudiler. Ondan sonra nerede duruyorlar? Çölün ortasında. Dağın yamacında ama güneş tepeden vuruyor. Çöl. Kavminin ileri gelenleri diyor ki, ey Musa, Allah'a dua etsen de biraz bize gölgelik verse. Allah-u Teala gölgeliği nasıl yapar? İki suretle yapar. Bir, normal yollarla kocaman bulutlar getirir, seni gölge yapar. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı gibi. Bir de ne yapar? Hiç yapmadığı bir yöntem, adetinin dışına çıkar. Nedir Allah'ın adetinin dışı? Dağı onların üzerine kaldırdık diyor. Musa Aleyhisselam dua etti, Allah'ım sen bize bir gölgelik ver. Allah ne yaptı? Dağı onların üzerine kaldırdık. Dağ kalkar mı? Üstüne bir şemsiye gibi Musa Aleyhisselam'ın kavminin üstüne gölge yaptı. Sadece bir dua ile. Allah'ın peygamberinin bir duasıyla. Dağı onların üstüne kaldıran Allah, bu gücü olan Allah, kıyamet günü o dağları yürüteceğini söylüyor. Dağlar yürütüldüğü zaman. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ تَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ Dağlar yürütüldüğü zaman. Dağ yürür mü hocam ya? Ben yürüteceğim diyor kıyamet günü. O gün ben bu dağları yürüteceğim. İnanmayanların tamamı bunu görecek. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavminden, helakından hemen sonra gemi yapmasını emretti. Nuh Aleyhisselam onları kurtardı. Fakat Allah-u Teala gökle yere bir emir verdi. Suyunu yut. Suyunu yut dedikten sonra yer ne yaptı? Suyun tamamını çekti. Gök ne yaptı? Yağmuru kesti. Şimdi o misali kafanızın bir tarafında tutun. Allah-u Teala diyor ki Mülk Suresinin sonunda, ben o zaman yaptığım, Nuh'un kavmine yaptığım şeyi size de yapsam ve bu akarsuları, bu denizleri tamamen kurutsam ve desem ki suyunu yut. İn asbaha ma'ukum gavran. Sizin suyunuzu yere yuttursam. Yani suyunuzu kessem. Ne olur? Kardeşler, şu anda dünyada jeoloji ilmiyle uğraşan bilim insanları vardır. Bu adamların özellikle baktığı şeylerden bir tanesine kurumuş olan göller ve nehirler. Kurumuş. Bu göl ve nehir burada vardı. Fakat Allah-u Teala buraya dedi ki suyu çek. Sonra oradan başka bir yerden su akımı da olmadığı zaman bu göller ve nehirler kurudu. Sorum şudur. Birkaç göl ve nehri kurutan Allah koca denizleri ve bunun yanında dünyanın tamamındaki suları kurutabilir mi? Böyle bir gücü var mı Allah'ın? Var. Allah bizim bunu düşünmemizi istiyor. Allah Teala Hazretleri bizim aklımızı kullanmamızı, aklımızı çalıştırmamızı ve bu tehdidini iyi anlamamızı düşünüyor. Suyu nereden alıyorsun? Bu su senin mi? Senin değil. Sen indirmiyorsun bunu. Hatırlayın, İstanbul'da Müslümanlar gelmeden önce ne yapıyorlardı? Solcu iktidarlar. Amerika'dan aldıkları yağmur yağdırma bombalarına paramızı veriyorlardı. Milletin parasını bu bombalara veriyorlardı. Güya bombaları havaya atacaklar. Patlayacak bombalar, yağmur yağacak. Müslüman bir belediye başkanı geldi, ne dedi? Boşuna bombalara para vermeyin, milletin parasını havaya atmayın. Biz yağmur duası yapacağız, Allah da yağmurunu yağdıracak. Dedi mi? Dedi. Halk da bu adamı seçti. Küçük bir farkla galiba, öyle hatırlıyorum. Bu Müslüman kardeşimiz İstanbul'un başına lider olarak geçti. Sonra ne yaptı? İstanbul'daki bütün hocaları aldı, yüksekçe bir yere çıktı yağmur duasına. Bütün solcu, komünist, İslam düşmanı gazeteler ne yaptı? İrticaya geri döndü. Bu yobazlar ne yapıyor? Müslümanlarla alay ettiler. Sonra ne oldu? İstanbul'da, bak hayatımız İstanbul'da geçti. Öyle bir yağmuru ben hatırlamıyorum. Öyle devamlı surette gelen bir yağmuru hatırlamıyorum. Bütün barajlar doldu. O günden bugüne 20 seneden fazla geçti. Su sıkıntısı çekmedi elhamdülillah. O gün Allah-u Teala verdiği kuraklığı, yağmursuzluğu bugün verebilir mi? Verebilir. Zekatınızı keserseniz, zekatınızı vermezseniz Allah size kuraklık verir. Hadis-i şerifini hatırlayın. fakir fukaraya zekatlarımızı yerinde olarak vermezsek Allahü Teala ne yapıyor? Bize indireceği yağmuru başka bir tarafa aktarıyor. Dünyaya her yıl 365 gün içinde inecek olan yağmur miktarı bellidir. Ne bir gram fazla ne bir gram eksik. Allah bunu belli etmiştir. Ne fazla gönderir ne eksik gönderir. Ama şunu yapar. Bir yere göndereceği yağmuru o beldenin halkı asilikte ileri giderse o beldeye göndermez, başka bir beldeye gönderir. Dengeyi böyle sağlar. Müslümanlar ne zaman ki Allah'ın kurallarına uymayı terk ederse Allahü Teala onlara kuraklık verir, fukaralık verir, fakirlik verir. Cezalarını, belalarını daha dünyadayken verir. Ayetle teyit edelim. Onları bazen musibetle sınav ederiz. Bazen de nimetle sınav ederiz. Musibet, nimet. Nasıl sınav ediyor Allah? Bazen zorlukla, musibetle, bazen de nimetle. Bol yağmur verdiği zaman nimetle sınıyor. Kibirlenecek mi? Kendisinden mi bilecek? Ben iyi olduğum için bana bu geliyor mu diyecek, yoksa Allah'ım sana hamdolsun bu benim şükrümü arttırmalı mı diyecek. Peygamberlerin yaptığı gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Yoksa teşekkür mü edecek? Musibet geldiği zaman Allah beni sınıyor, Allah benim günahlarım sebebiyle bunu bana verdi, beni temizlemek istiyor mu diyecek? Yoksa küfür mü edecek? Lanet mi okuyacak? Yine beni mi buldu diyecek? Allah bizi iki şekilde de dener kardeşler. İşte Allah burada daha sınav etmeden, denemeden diyor ki suyunuzu çekiversek ne yaparsınız? Ayet devam ediyor. Öyle yaparsak, suyunuzu çekiverirsek, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ Kim getirebilir? بِمَا اِمَّعِينَ Size bir akarsu kim getirebilir? Aa, o ağalar, o paşalar, o teknikler, teknolojikler. Teknolojide zirveye gitmiş insanlar. Suyunuzu çekiverirsek, size kim bir akarsu getirebilir? Haberlere çıkmıştı NASA'nın başındaki adam. Kuyruklu yıldızların dünyaya çarpma ihtimali varmış. Basın mensupları da bu adamı karşılarına almışlar. Bir kuyruklu yıldız dünyaya çarpmaya gelse ne yaparsınız dedi. Bu kadar tekniğiniz, teknolojiniz ilerlemiş. Dünyanın en teknikte ilerlemiş ülkesi Amerika'dır. Amerika'da NASA bilimsel olarak uzay biliminde bir numaradır. NASA'nın başındaki adama bu soruyu sordular. Ne yaparsınız? Kuyruklu yıldız bir meteor, büyükçe bir meteor dünyaya çarpsa kıyametin gelişi demektir. Ne yaparsınız? Tanrı'ya dua etmekten başka hiçbir şey yapamayız. Adamın verdiği cevap bu. Tanrı'ya dua etmekten başka hiçbir şey yapamayız. Neden? Bütün insanlığın gücü kısıtlıdır, sınırlıdır. Bak Allahü Teala nasıl tehdit ediyor. Ben sizden suyunuzu kesiversem, kim size bimâin me'in akarsu demektir. Akarsu. Kim size nereden bir akarsu getirebilir? Akarsular dağların temellerinden gelir. Fışkırır, ondan sonra bir yere doğru akarsu. Devam eder. Nereye kadar gider? Denize kavuşuncaya kadar. Her akarsu bir denize kavuşur. Her nehir bir denize kavuşur. Buraya gidinceye kadar akıtmaya devam eder Allah Teala. Ben kessem diyor onu. Ne yaparsınız? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhisselam ne zaman bu ayeti okusa bimâin me'in dedikten hemen sonra şu sözü tekrar ederdi. Allahu Rabbul Alemin. Allah soruyu sordu ya bize. Biz nasıl cevap vereceğiz? Allahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah getirir. Başka kimse getiremez. Bunu söyleyeceksin Müslüman kardeşim. Bak Allah-u Teala ne buyuruyor? Hiçbir dişi Allah'ın izni olmadan hamile kalamaz. Hiçbir kadın demiyor bak. İnsan söylemiyor Allah. Hiçbir dişi ne demektir? Bütün canlılar, insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar. Bunların tamamı çiftleşlidir. Erkeği vardır, dişisi vardır, çiftleşirler. Cima yaparlar. Bu çiftleşmeler esnasında hiçbir dişi helal yoldan olsun, haram yoldan olsun Allah izin vermedikçe hamile kalamaz. Bir canlıyı doğurmak bile Allah'ın iznine bağlı. Suyu getirmek de aynen bunun gibidir. İstanbul'da bir su kesintisi oldu. Tadilat dolayısıyla borularımı değiştireceklermiş. 2-3 günlük bir su kesintisi oldu. Abdestleri taşıma suyuyla alıyoruz. Sadece abdestlerin farzlarını alıyoruz. Bulaşıklar yıkanmamış. 3 gün yıkanamamışız. Ev kokuyor. İnsanlar kokuyor. 3 günün sonunda oğlum bana içeriden haber verdi. Baba su geldi. Baba su geldi. Yuhu. Biz de bilgisayarın başında sual cevaplamaya çalışıyoruz. Suali, muali, Müslümanların derdini unuttum. Hepsini bıraktım. Gözlerim parladı kardeşler. 3 günlük su kesintisi ya, 3 gün. Su olsa ne olur, olmasa ne olur ama 3 gün be, bu kadar acizsin ki insan. 3 günlük su kesintisine bile acizliğin ortaya çıkıyor. Onsuz yapamıyorsun, bütün ev kokuyor. Ne kadar zengin olsan da taşıma suyuyla ev temizlenmiyor kardeşim. Bedenler temizlenmiyor. Biz Avrupalı değiliz, 2 haftada bir yıkanalım. Biz Müslümanız. Her hafta 2-3 defa yıkanmak zorundayız. En az minimum 1 defa yıkanmamız Allah'ın bedenimiz üzerindeki hakkıdır. Hadisle sabittir. En az bir kere yıkanacaksın. Normali nedir? 2 ya da 3 defa yıkanmak zorundasın her hafta. Müslüman temizdir. Avrupalı ne yapar? Parfümle yıkanmama açığını kapatır. Yıkanmayı sevmez, pistirler. 2-3 haftada bir yıkanırlar, bol parfümle bu açığı kapatmaya çalışırlar. Biz parfüm kullanmayız çünkü içinde alkol vardır. Ne yaparız? Hacı kokusu, kardeşin sohbetin başında sürdüğü hacı kokularından süreriz. Olmasa ne olur? Hiçbir ihtiyacımız olmaz. Sünnet olduğu için biz koku süreriz. Haftada 2-3 defa yıkanırız çünkü biz Müslümanız. Hacı kurası sana çıktı, hocam telefonu gibi gözlerim parladı. 3 gün sonra baba sular gelmiş deyince Allah tehdit ediyor. Kesiversek kim sana su getirebilir diyor. Peki ben şimdi bu tehdidin peşinden bir sual sorayım. Olayı biraz daha yakınlaştırayım. Allah-u Teala Hazretleri ya yağmur yağdıracağı yerde gök gürledi. Şimşekler çaktı. Hepiniz ellerinizi ovuşturmaya başladınız. Heh, yağmur geliyor şimdi. Barajlardaki doluluk oranı bayağı bir aşağıdaydı. Yağmur geliyor, şimşek çakmaya başladı. Allah-u Teala suyun yerine ya taş atsa, bir kere de adetini değiştirdi. Su yerine millet o kadar bozuldu ki şu kadar dolu parçaları, taş parçaları atmaya başladı. Arabistan'da bile dolu yağdı ya. 1-2 sene önceki haberden hatırlıyorum ben. Bütün arabaların camları patladı. Arabistan'da dolu yağar mı? Allah yağ dediği anda yağar. Bu kadar taş parçacıkları. Kar parçası sıkıştırılmış. Kimin kafasına gelse kanıyor. Kimin arabasına gelse paramparça oluyor. Kaportaları dağılmış. Arap milleti zengin olduğu için arabaları değiştirmişler tabii. Bizim burada olsa başka yöntemlerle düzeltmeye çalışırız. Ya taş yağdırsa, Malik bin Dinar Hazretleri'nin sözünü hatırlayın. Ne zaman şimşek çaksa halk der ki Rabbime hamdolsun yağmur gelecek. Ama ben her şimşek çaktığında korkarım. Acaba Allah başımıza taş yağdıracak mı diye. Halkın durumunu görüyor. Halkın durumu iyi değil. İslam'a uzak. İslam'a uzak olduğu için tehdit var, korkuyor. Allah Teala Vakıa suresinde başka bir tehdidinden bahsediyor. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indiriyorsunuz? Yoksa biz mi? Bak, bulutları getirmek kimin kudretinde? Allah'ın kudretinde. Bu işi melekler yaptırıyor. Bulutlar geldi. Her gelen bulut yağmur yağdıracak diye bir kaide var mı? Yok. Çoğu zaman karanlık bulutlar içinde güneşi gölgeler. Güneşin önünü kapatır. Karanlık bir gün yaşarız ama yağmur da yağmaz. Her gelen bulut yağmuru getirmez. Allah yağ derse gelir. Allah-u Teala diyor ki, siz mi o bulutları getiriyorsunuz? Yoksa biz mi? Peşinden de diyor ki, bak buraya çok iyi dikkat edin. O yağmuru ya tuzlu indirseydik ne yapardınız? Yağmur nasıl iner? Tatlı iner, tatlı su. O yağmur suyu biriktirildiği zaman, bir yerde bekletildiği zaman mikroplar dibe çöker, o su içilebilir. En ufak bir arıtmayla falan içilebilir. Barajlarımıza gelen suyun en büyük geliri nerededir? Bulutlardandır, yağmurdandır. Allah-u Teala bir kere adetini değiştirdi ve bu yağmurdan gelen suyu ne yaptı? Tuzlu yaptı. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Var mı garantimiz? Yok. Ama Allah kullarına acıdığı için, merhamet sahibi olduğu için yağmuru tatlı gönderiyor. Tatlı gönderiyor. Bizim buna bir şükretmemiz gerekmez mi? Vakıa suresinde diyor ki, şükretmeniz gerekmez mi? Şükretmeniz gerekmez mi? Milattan sonra 78-80'lerde Roma'da bir yer vardı. Pompei diye bir kavim, Pompei kavmi. Bu kavmin özelliği ne Roma içinde? Bunlar putperest. Kavmin özelliği cinselliğin Lut kavminden sonra en sapıkça yaşanıldığı yer. Aristokrat takımı, kalentörler, zenginler takımı, siyasiler ne zaman cinsel ihtiyaçları olsa Pompei kavmine gidiyorlar. Bir dağın yamacında olan lüks bir kent. Sadece zenginler gidebiliyor oraya. Normal zina yapmıyorlar orada. Orada erkek erkeğe, kadın kadına yahut da şiddet içerikli sapkınca zina şekilleri yapıyorlar. Burada bunu yapıyorlar. Allah-u Teala ne yaptı? Allah saburdur. Dünyanın helakını kıyamete kadar bekletecektir. Ama bazı kavimlerin helakını hemen peşinen, çok kızdığı zaman, çok gazap ettiği zaman bazı kavimlerin helakını hemen peşinen verir. Pompei kavminin helakı gibi. Bir anda Allah-u Teala o yanardağındaki lavları patlatıyor. Yanardağından lavlar fışkırıyor, Pompei kavminin üzerine ansızın, apansızın 1000 derecelik ısıyla o kavmin tamamı helak oluyor. Hala İtalya'da o belde turistik gezi için açıktır. Resimleri Google'da mevcuttur. Çocuklarınıza yakınlaştırmayın, çocuklarınıza göstermeyin. Öğrencileri oraya götürürler. Fakat insanların cinsel ilişki halinde, erkek erkeğe ve kadın kadına cinsel ilişki halinde yandığı ve donduğu o figürleri göstermezler. Diğer yerleri gösterirler. Ama insanların birbirine yapıştığı, ateşle birbirine yapıştırıldığı o figürleri göstermezler. Yasaktır. Öğrencilerin psikolojileri bozulmasın diye. Bu Allah'ın kudretidir. Allah'ın gücüdür. Senin benim başıma vermeyeceğinin bir garantisi yoktur. Şu halde yaşam standardımız ne olursa olsun, hayat durumumuz ne olursa olsun, imtihan potansiyelimiz ne olursa olsun, sıkıntıda ya da genişlikte ne olursa olsun kardeşler, her an Allah'tan korkacağız. Her an. Ancak bu korku tamamen bütün hayatımızı şeytanın eline verecek bir şekilde olmayacak. Kur'an bize korku ve ümit arasında olmayı emreder. Korku içinde olacaksın, korkacaksın ama ümitli de olacaksın. Allah'ın merhametinden asla uzak durmayacaksın. Onun rahmetini göz önünden öteye atmayacaksın. Tedirginlik, şüphe, üzüntü, keder neye dayanır? Geçmişteki günahlarımıza dayanır. Üzüntü ve kederimiz. Geçmişteki günahlarımızı düşüneceğiz, buna üzüleceğiz ama orada takılıp kalmayacağız. Ya ben zina etmiştim, ben içki içmiştim, ben kumar oynamıştım. Allah beni affetmez be, bak takıldın kaldın. Şeytan seni aldattı. Şeytan sana dedi ki Allah'ın gücü bir yere kadar affetmeye yeter. Ve sen de bu tuzağa düştün. Hayır, Allah'ın gücü şirk koşanın bile günahını affetmeye yeter. Bakınız Hazreti Ömer radıyallahu anh, putlara tapmış olan bir insandır. Ömer'i affeden Allah beni de affeder. Onun gücü her şeye yeter. Geçmişe dair kusurlarımızda aklımıza ne gelecek? Allah bütün günahları affedicidir. İstiğfar geçmişimi temizler. İstiğfar ettim, tövbe ettim. Allah geçmişimi temizledi. Tövbe ettiğimi kabul etmesinin alameti nedir? Bir daha ben o günahı işlemedim. O günahı bir daha işlemediysen bil ki Allah senin geçmişteki günahların tamamını affetti. Ama aynı günaha dönüyorsan Allah daha tövbeni kabul etmedi. Bir daha tövbe yapacaksın. Geleceğe bakın. Gelecekle alakalı endişelerimiz, tedirginliğimiz, korkumuz, yarın ne olacak, öbür gün ne olacak, başıma bir felaket gelir mi? Bunları da düşünmeyeceksin. Ne yapacaksın? Tevekkel tu'alallah. Allah'a tevekkül edeceksin. Allah'ım sen yerleri ve gökleri her an yaratan ve yaşatansın. Her an idare ediyorsun, çekip çeviriyorsun. Her şeyi sen yapıyorsun. Benim yarınımı ve öbür günümü ancak sen bilebilirsin. Ben sana teslim oldum Allah'ım. İmanla yaşat, imanla öldür. Bunu diyeceksin ve korku ve ümit arasında yaşamaya devam edeceksin. Geçmişte takılı kalma, geleceğe de saplantılı kalma. Yarın ne olacak acaba? Yarını düşünen helak oldu buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Bunu kimin için söylemiştir? Yarın ne rızık yiyeceğim acaba? Kuşların bile rızkını tamam eden Allah. Taşın içindeki karıncanın karnını doyuran Allah. Seni doyurmayacak mı Müslüman kardeşim? Sen bir insansın, karıncadan ya da kuşlardan çok daha üstün. İki, Müslümansın, bütün insanlardan üstün. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah senin rızkını temin eder. Sabahleyin işe git, yeter. Gerisini Allah'a bırak. Bu anlattığım ayet-i kerimenin zahiri manasıydı. Tefsirlerde geçen manası. Bir de tasavvuf ehli alimlerin, velilerin bu ayete verdiği mana vardır. Verdikleri bir mana nedir? Ya feyizinizi kesersek, Allah-u Teala burada akarsuyunuzu kesersek derken ehli tasavvuf bunu aynı zamanda ne manada algılar? Sen Allah'a gittiğini iddia eden, Allah yolunda bir ilim meclisine, bir tarikata girdiğini iddia eden derviş. Her gün Allah'ı zikrediyorsun. Namazları normal dışarıdaki bir insandan daha fazla kılıyorsun. Teheccüd namazı, ikrak istihare namazı, tesbih yapıyorsun. Her gün Rabbini zikrediyorsun. Allah, Allah, la ilahe illallah diyorsun. Ya ben senin feyzini kesersem, bu ibadetlerden aldığın lezzeti almayı bırakırsam, artık lezzet alamazsam. Şimdi söyle bakayım ey kulum, bu ibadetleri sen mi yapıyorsun yoksa ben mi sana yaptırıyorum? Bu ayetin bir manası da budur. Kul yaptığı hiçbir ibadeti kendisinin yaptığını düşünmeyecek. Allah bana güç kuvvet veriyor, Allah bana bir iştah verdi, elhamdülillah bu işi yapmayı bana kolaylaştırdı. Allah bunu bana yaptırmasaydı ben bu işleri asla yapamazdım. Müslümanlar böyle söyleyecek. Asla ben yapıyorum, ben ediyorum, ben bu işi başardım, ben şuraya gittim, ben hacıyım, ben hocayım demeyecek, ameliyle övünmeyecek. Her zaman Allah'a muhtaç olduğunu bilecek. Rizeli bir amca vardı. Karadenizlileri bilirsiniz, çabuk öfkelenirler, tıpkı bizim Arnavutlar gibi. Ufak şeylerden, artık kaldığı mekandan dolayı mıdır, suya yakın, denize yakın olduklarından dolayı mıdır bilmiyorum, ufak şeylerde ani parlamalar yaparlar. Birçok Karadenizli arkadaşım var. Hacı amcanın bir tanesi, tabii Türk insanı biliyorsunuz 60'tan 70'ten sonra hacca gittiği için geç gider. Kabe'ye gider. Kabe'nin karşısına geçer, bir eli belinde, bir eli göğsünde Allah'ın eviyle konuşmaya başlar. Ey Allah'ın Beytullah'ı, ey Allah'ın evi, bak sen şahit ol, ben burada öyle bir hacı olacağım ki hiç kimseyle zerre sürtüşme kavga yapmayacağım, sana söz veriyorum. Allah'ın eviyle konuşur. Ona sözlerini anlatmaya çalışır. Kimseyle zerre kadar kavga yapmayacağım. Öyle bir üzerimdeki öfke elbisesini değiştireceğim ki yılanın kabuğunu değiştirmesi gibi. Yumuşak, halim, selim, evliya gibi bir adam olacağım. Sen şahit ol. Seni terk ederken buradan evime giderken son bir defa daha seni ziyaret edeceğim. Ve sana bunu teyit ettireceğim. Ey Allah'ın evi şahit ol der. Kabe ile konuşur. Tıpkı bizim Hacer-ül Esved'den dönerken ona selam vermemiz, konuşmamız gibi. Hacer-ül Esved bir cennet taşıdır. Muhammed Aleyhisselam oradan her geçerken Allah'ın cennet taşına selam verirdi. Bismillahirrahmanirrahim derdi. O bir kayıt taşıdır. Hangi hacı oradan geçerken selam verirse bir kameranın kaydetmesi gibi o hacının simasını kaydeder. Ve mahşer günü televizyonda HD bir şekilde yayınlar. Şimdi hacı bu sözü verdi mi? Verdi. Hakikaten de Kabe'de ve Medine'de sözünü tutar. Kimseyle o kadar fazla öfkelenmiş olmasına rağmen öfkesini dışına vurmaz. Biliyorsunuz öfke ve şehvet Allah'tandır. Bütün insanların içinde vardır. Eğer tutabilirsek bunun bize bir günahı olmaz. Ama dışarıya vurduğumuz anda gerek dil ile, gerek beden ile, el ile bu günah olarak yazılır. Hacı kendisini muhafaza etmiştir. Ve hac vazifesinden sonra memleketine, Rize'ye döner. Döner dönmez hatunu, gelini ve torunları hacı amcayı karşılarlar. Tabi o zamanlar hacca gitmek mesele. On binlerce insandan bir kişi gidiyor. Çok az. Talep çok az. Şimdi elhamdülillah talep çok fazla. Hacı amcayı bütün köy halkı karşılar. İlahilerle, dualarla karşılar. Hanımı şöyle der. Allah senden razı olsun hacı beyim. Bize bol bol dua edesin. Artık sen mübarek bir insansın. Ama şunu bilmeni isterim ki komşular sen gittikten sonra bize çok kötülük etti. Bizimle çok kavga ettiler, bize çok ters davrandılar, haberin olsun. Kadın kocasına, hacı amcaya fit vermeye başladığı zaman hacı amca şöyle der, hatun sus. Kadın fit vermeye devam eder. Şu komşu geldi bize böyle etti. Bu komşu geldi bize şöyle etti. Falancalar bizim arkamızdan gıybet etti. Bey, şimdi seni bunlarla sıkıntıya sokmak istemem ama durum böyleyken böyle. Hacı amca şöyle der, kadın sus. Hacdan yeni geldim, sus. Gelini gelir, hacı babacığım Allah senden razı olsun, dur elini öpeyim der. Gelini hacı amcanın elini öper. Falanca komşunun ineği geldi, bizim tarladaki buğdayların tamamını götürdü. Yeşilliklerin tamamını yedi, mısırların hepsini mahvetti. Bilesin hacı amca der. Hacı amca der ki, gelin sus. Gelin git buradan der. Sonra torunu gelir. 6-7 yaşında torunu gelir ve şöyle der. Dedeciğim, dedeciğim. Sen gittikten sonra Cemail amca beni dövdü. Ben dedim ki ona, dedem hacdan gelince seni dövecek. Ben bunu deyince sana da sövdü. Hacı amca artık patlar, dayanamaz ve şöyle der. Torun, çık git buradan. Bak hacdan yeni gelmişim. 3-4 gün daha idare edeyim. Şu hacılığın keyfini tadayım. 3-4 gün sonra ben onların anacıyoni. Anacıyoni. Nokta nokta nokta, artık ne yapacak bilmiyorum. Sabır bir yere kadar. Bak hacının yaptığı haccın limitini görüyor musunuz? 3-4 gün diyor. Geldim ya şimdi diyor. 3-4 gün sözümü tutayım. Hacılık 3-4 günde bitmez ki. Hacılık döndükten sonra başlar. O sadece bir yemin etmedir, bir söz vermedir. Ben yeni bir hayata başlıyorum demedir. Allah'a söz vermek demektir. Döndükten sonra gerçek hacılık başlar. Döndün, ben 3-4 gün daha böyle bir gideyim ruhani bir ortamda. Üzerimdeki suhuli hava yok olmadan devam edeyim. 3-4 gün sonra öfke patlamasına başlayabilirim. Böyle bir fetva yok hacı amca. Böyle bir fetva yok. Allah feyzini bir keserse, namaz kılan, hacca gitmeden önce namaz kılan adam, hacdan döndükten sonra namazı bırakıyor. Bu gözlerim şahittir. Hacdan önce adam namaza başlamış. Bir sene önce keyfe gelmiş. Allah kalbine bir ihlas, bir samimiyet vermiş. Adam namaza başlamış. 5 vakit namaz. Sonra hacca bir gidiyor. Hacda birileriyle bir tartışıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında kullanmaması gereken kelimeler kullanıyor. Orada gördüğünüz her hacı evliya değildir. Orada gördüğünüz her sakallı sağlam Müslüman değildir. Adam gidip tövbe etmiş. Sakalı bırakmış. Bir sene önce namaza başlamış. Gelmiş hacca. 60 senesi boş geçmiş. Eğitilmemiş bir nefisle gelmiş oraya. Orada hoşuna gitmeyen bir şey görüyor hacı arkadaşından. Kavgaya tutuşuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında hacıya diyor ki Allah senin belanı versin. Allah'ın peygamberi orada. Kabri saadeti orada. Sen buraya gelmişsin, az sonra Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret edeceksin. Hacıyla takışmışsın. Sen önce geçeceğim, ben önce geçeceğim. Allah senin belanı versin dedin Muhammed Aleyhisselam'ın yanında. Sonra ne oluyor? O hacı döndüğü zaman namaz kılmıyor. Namaz kılmıyor. Allah kalbindeki namaz sevgisini alıyor. Ya feyzini keserse Allah? Var mı garanti Müslüman? Hocam ben 5 senedir namaz kılıyorum. Elhamdülillah bir sıkıntım yok. Tamam, bugüne kadar elhamdülillah güzel gidiyor. Ama kendinden sakın emin olma. Ben kılıyorum dersen Allah bunu yere sürter. Rezil eder Allah. Nice hacı var. Döndüğü zaman içkiye başlamış. Nice hacı var. Döndüğü zaman kumara başlamış. Her hafta 18 tane, 9 tane lig maçının tamamını seyrediyor. Neden seyrediyor? 9 lig maçını seyreder mi bir adam ya? Seyrediyor ki hangi takım kazanmış, oynadığı kupon doğru mu yanlış mı? Para kazanabiliyor mu, kazanamıyor mu? Haram, oynadığı haram iddia meselesi tutmuş mu, tutmamış mı? Bunları takip ediyor. Hacı bu adam. Hacı bu adam. Hafız arkadaşlarım var benim. İmam Hatip'ten. Allah onları kurtarsın. Amin. Adam hafız, Kur'an'ın tamamını ezberlemiş. Namaz kılmıyor, kahveden çıkmıyor, okey oynuyor, taş diziyor, fayans döşüyor, parasına kumar oynuyor. Hafız bu adam kardeşler. Ya Allah aynısını bize de yaparsa, kalbimizdeki o ibadet sevgisini, sohbet etme sevgisini, zikir sevgisini, namaz sevgisini çekip alsa. Ayetin başka bir manası nedir? Tasavvuf büyükleri bir mana daha vermişler. Nedir o? Ya Allah senden ağlama yeteneğini alsa. Ağlama yeteneği. Bu çok önemli bir yetenektir. Ağlamayan Müslüman çok kofti Müslümandır, zayıf Müslümandır. Bize ne dediler çocukluğumuzdan beri? Babalarımız, dedelerimiz hep öyle söyledi. Erkek adam ağlamaz. Doğru bir söz mü? Vallahi yalan söz. Çok yanlış bir söz. Dünyanın en çok ağlayan insanı kimdir? Allah'ın peygamberi Adem Nebi'dir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Dünyada Efendimiz de dahil ondan daha çok ağlayan bir insan yoktur. Erkek bu ilk erkek, ilk insan, babamız, ilk peygamber. Ondan daha çok ağlayan bir insan yok. Sebep ne? Dünyada, dünyanın toprağından Allah onu yarattı. Sonra aldığı sorgusuz sualsiz cennete koydu. Cennette terlemiyor. Cennette üşümüyor. Cennette acıkmıyor. Cennette yorulmuyor. Cennette uyumuyor. Bir yasak emri, bir haram fiili Allah'ın yasak kıldığı bir meseleyi yerine getirdiği için Allah-u Teala sürgüne gönderiyor. Nereye? Dünyaya sürgüne gönderiyor. Sen şimdi diyor hayatın boyunca sürgünde dünyada yaşayacaksın. Ben seni sınav edeceğim. Sınavı kazanırsan, aile bireylerine de kazanması için yol gösterirsen ben seni tekrardan alacağım, oraya götüreceğim. Adem Aleyhisselam hiç terlemediği, hiç üşümediği, hiç uyumadığı bir yerden nereye geldi? Dünyaya. Dünyaya gelir gelmez gece vakti başladı üşümeye. Karanlık her taraf, hiçbir şey görmüyor. Cennette ne var? Ne gece var, ne gündüz var. İkindi vaktidir cennette. İkindi vakti. Bak zaman değişmez. Haller değişmez. Hep ikindi vakti. Ne üşümek var, ne terlemek var. Tuvalete gitmek yok. Adem Aleyhisselam bir iki lokma bir şey yedi. Sonra ne oldu? Tuvalete gitti. Daha ilk defa tuvalete gidiyor. Bu da nedir dedi. Pis koku gelince uzaklaştı. Cennette halbuki bir gıdayı elde etmek için araştırmak zorunda değildi. Allah'ım ben şu nimeti istiyorum diyordu. Allah-u Teala gönlü ne istiyorsa onun karşısına getiriyordu. Sadece bir ol demesiyle. O nimetten geldi buraya. O kadar kaliteli bir yerden bu kadar pasif bir yere. Cennete göre dünyanın yeri, uçağa göre sineğin yeri gibidir. Belki bu örnek bile yetersizdir. Sinek ve uçak. Bunun da kanadı var, uçağın da kanadı var. Uçak ve sinek bir midir? Cennete göre dünyanın yeri belki bu kadar, belki olabilir. Asla kıyası kabil değil ama hafızalarınızı yakınlaştırmak için bir temsili getirdim. Teşbihte hata olmaz. Kardeşler, bu olaylar olduktan sonra Adem Aleyhisselam ne oldu? 40 yıl, tefsirlerde 40 yıl boyunca ağladı geçer. 40 yıl boyunca ağlayan bir erkek. Hani bize diyorlardı ki erkekler ağlamaz. En çok ağlayan insanlar Adem Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam, İbni Mesud, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Dünyanın gördüğü en kaliteli insanlar bunlar ve bu insanlar çok ağlıyor. Ama biz Müslümanlar kurumuş, kalpler kurumuş, feyizler kesilmiş. Ağlayamıyoruz. Ağlayamıyoruz. Geçmişimiz günahlarla dolu olmasına rağmen ağlayamıyoruz. Burada ciddi bir problem yok mu kardeşler? Allah-u Teala bize izan versin, kalplerimize merhamet versin. Bu hafta bir sual geldi. Onu nakletmeden geçemeyeceğim kardeşler. Madem cennetten konuştuk biraz. Ahirette de aşık olmak var mı? Kardeşimiz soruyor. Soru: hocam selamun aleyküm. Ahiret aleminde de burada olduğu gibi eşimize, evladımıza aşık olmak olacak mı? Şimdi bu kardeşim hanımına aşık, çocuğuna aşık, seviyor. Ama aynı muhabbetin ve aşkın ahirette de olup olmadığını merak ediyor. Cevap: ve aleyküm selam kardeşim. Şeyh Safiyüddin'in meşhur Reşahat kitabından bir alıntıyla cevaplayayım bu sorunuzu. Girişi yaptım, şimdi olay benden çıktı, nakil yapıyorum. Reşahat diye bir kitabı vardır, çok güzel, kaliteli bir kitaptır. Allah dostlarının hayatından hikayeler anlatır, onların kerametleri ve görüşlerini anlatır. Bir derviş Mevlana Abdülgaffur Hazretlerine soruyor. Ahiret aleminde aşk ve aşıklık var mıdır efendim? Cevap: sen ne diyorsun? Asıl aşk ve aşıklık o alemdedir. Zira cisimler alemi değişik ve zıt unsurlardan mürekkep olduğu için hisler de değişik ve birbirine zıt olur. Ama bu alem basitlerden ve unsurlar arasında tam bir ahenk ifadesinden kurulu olduğu için fena ve zeval bulmaz ve değişiklik, ayrılık kabul etmez. Dünyadaki alemde her şey cisimlerden müteşekkil olduğu için hanımımızı sevmemiz kısıtlıdır. Sevmediğin bir huy gördüğün anda içindeki duygu değişir. Az önce seviyordun fakat bir saat sonra nefret etmeye başlarsın. Bak aşk gitti, yerine ne geldi? Nefret. Gün boyunca hanımınla akşam neyi beraber yiyeceğin yemeği hayal ediyordun. Hanımına özlemin vardı. Beraber yemek yiyecektin, sonra tatlı yiyecektin, sonra çıkacaktınız. Onu gezmeye çıkartacaktın. Müthiş bir özlemin vardı hanımına karşı. Akşam eve bir gittin, yemek yapmamış. Ablasına gitmiş ziyarete. Yemek yapmayı unutmuş, dalmışlar muhabbete. O dizi şöyleydi, bu dizi böyleydi. Yemek yapmayı unutmuş. O gün boyunca hasetiyle yandığın hanımına akşam bir geliyorsun. Hatun hadi sofrayı kur. Aa ben yemek yapmayı unuttum bey. Ne oldu aşk? Aşk gitti. Bak haller değişiyor. Dünyadaki haller değişkendir. Ahirette böyle değildir. Ahiretteki aşkımız eşimize, diğer eşlerimize, çocuklarımıza, peygamberimize ve Allah'ımıza aşk hiç değişmez. Oluşan olayların akabinde değişime uğramaz. Değişimler buradadır. Bu yüzden aşk ve aşıklık burada daima kemal halindedir. Ahirette devamlı bu zirve halinde olacaktır. Şu kayıtla ki ruhun bedenle alakası sebebiyle bu alakanın kesilmesinden sonra ruha birkaç gün bir şaşkınlık ve kararsızlık arız olur. Fakat ruh beden tarafının alakasını üstünden atıp saf ve pak hale gelince yine aşk ve aşıklık zevkine alışır. Şimdi öldüğümüz zaman Allah bize o günü gösterdiği anda inşallah imanla gideriz. İnşallah. Kardeşim Bu hafta Diriliş Ertuğrul'u seyretmiş, bana soru sordu. Hocam, çok sevdiğim bir karakter öldü diyor, öldürüldü diyor. Ali Yar diye bir karakter var orada, çok hoşumuza giden bir karakter. İlim ehli adam. Dindar, mütaassıp bir adam. Bu adam öldü hocam diyor, moralim çok bozuk diyor. Bana bir nasihat verir misin? Kardeşim bana mesaj göndermiş. Ben de kardeşime yazdım. Kardeşim dedim, bütün Türk filmlerinde, 100 yıldan beri bu ülkede Türk filmleri yapılır. Bütün Türk filmlerinde dini karakterler son nefeslerinde uzunca bir la çekmeden, kelime-i şehadet getirmeden ölmezler. Son sahnesi, ölüm sahnesi geldi mi, o karakter dindar bir karakterse şöyle demek zorundadır. Eşhedü en la ilahe illallah. Adam ölüyor, son nefesini veriyor ama kelime-i şehadette zerre kadar titreme olmaz. İman ehli olduğu için onu tam söylediler. O eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şimdi bu karakter darbeleri yedikten sonra, kılıç darbelerini falan yedikten sonra şehadet getirdi mi? Getiremedi değil mi? Şehadet yok. Kesinlikle ölmez. Ölümsüz. Bu bölümde ölümsüz, bu ölmez. Artık birkaç sahne sonra mı, birkaç bölüm sonra mı? Bu sözümü unutmayın. Bu bölümde ölmedi, merak etmeyin. Kardeşime moral verdim, çok keyiflendim hocam diyor. Şimdi gideyim akşam namazını kılayım. Çok keyiflendim diyor. Şimdi kardeşler, ruhumuz bedenimizi terk ettiği zaman ne diyor bu Allah dostu? Ruh bedeni terk ettiği anda, alakası bittiği anda bedenle bir şaşkınlık halindedir. Birkaç gün bu şaşkınlığı sürer. Neye benzer bu? Evimizde özgür bir hayat sürüyorken bizi askere alırlar. Askerde 2-3 gün şaşkın gibi dolaşırız. Nereye geldim ben ya? Dün istediğim yere gidebiliyordum. Bugün nereye gitsem birileri bana emir veriyor. 35 yaşında adam askere gelmiş. 20 yaşında asker 3 ay önce ondan geldiği için, ondan 3 ay önce askere geldiği için şöyle diyor. Oğlum gel buraya. Yok, Allah'tan kork ya. 20 yaşında adamsın, 35 yaşında imam arkadaş. Geç gelmiş askere. İmama diyor ki, 35 yaşında imama, oğlum gel buraya şunları temizle diyor. 20 yaşında asker. Ya yüzüne tükürürüm ben senin ya. Onbaşı falan da değil, rütbesi yok. Er ya, ben senden 3 ay önce geldim diyor. Komutanını bileceksin diyor. Heh, en çok kullandıkları tabir. Kolluk bende, kıllık bende diyor. 35 yaşında adama oğlum diye hitap ediyor. Utanmaza bak. O adam, o imamın ben haline bakıyorum. 3-4 gün kendisini bilmiyor. Ben nereden nereye geldim diyor. Bütün cemaat bu imama hürmet gösterirken, saygı gösterirken, herkes sorularına cevap almak için bu imama sıkıntısını gidermeye gelirken, şimdi burada 20 yaşında çocuk edepsizlik yapıyor. Bu büyük bir şaşkınlık halidir. Ruhumuz bedenimizi terk ettiği zaman bizde bir şaşkınlık hali hasıl olacak. Neden? Bu dünyamızda bir yerden bir yere seyahat etmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz biz? Ya tramvaya biniyoruz, 3-4 TL para veriyoruz, tramvaya jeten oluyoruz, biliyoruz, gidiyoruz. Ya arabaya biniyoruz, ya uçağa biniyoruz, ya trene biniyoruz. Ama ruh bedeni terk ettiği zaman ne olacak? Nereye gitmek istiyorsun? Himalaya git, dağlarına gitmek istiyorsun, Himalayalara gitmek istiyorsun. Hemen bir anda tıpkı şeytanın gidebildiği gibi artık ruh konumunda olduğun için, eğer kabrinde hapis değilsen, kabrin cehennem çukurlarından bir çukur değilse, istediğin anda istediğin yere gidebileceksin. Kıyamete kadar bu seyahatin serbest olacak. Ama ilk 2-3 gün diyor Şeyh Efendi, şaşkınlık halindedir. Sonra alışır. Gerçek aşk ruh halinde başlar diyor. Derviş yine soruyor. Buyurduklarınız ahiret serarındandır, sırlarındandır. Halbuki ruhlar ahiret esrarını ifşa etmeye mezun değildir derler. Nasıl oluyor da siz bunları açıklayabiliyorsunuz? Şeyh Efendi cevap veriyor. Bu saçma bir kanaattir ve boş bir sözdür. Nice kimseler peygamberimizi ve ümmetin büyüklerini rüyada görüp onlardan ahiret aleminin garip taraflarını öğrenirler. Eğer ahiret esrarının ifşası caiz olmasaydı Kur'an ve hadis onlardan bahseder miydi? Derviş diyor ki ahirette başımıza gelecek olan şeylerin ifşası, açıklanması caiz değildir diyor. Biz böyle biliyoruz diyor. Caiz olmasa Allah-u Teala burada kabirden başlayıp da mahşer, kıyamet, cennet, cehennem anlatır mıydı? Ahiret esrarı bunlar. Demek ki bahsedilmesi, anlatılması caizdir. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine bakın. Miraç'la alakalı, kıyametle alakalı, mahşerle alakalı, cennet ve cehennemle alakalı binlerce hadisi vardır. Binlerce hadis. Ahiret esrarından bilgiler veriyor. Şu halde onlar böyle bilgileri veriyorsa, meşayih de, alimler de, veliler de, peygamberler de ahiret alemine dair bu bilgileri insanlara aktarabilirler. Bunda bir sakınca yoktur diyor. Bu maneviyata erebilmek için ne yapmak lazım? Bedenin ruha gittikçe yakınlaşması lazım. Ruh aslı Allah'tandır. Allah'ı arzular, Allah'ı ister. Nefsin aslı ateştendir, şeytandandır. Şeytana arzular, şeytanı ister. Burada bizi aklımızla ve kalbimizle Allah ortada bırakmıştır. Nereyi tercih edeceğiz? Sağ tarafı mı? Ruhu mu? Sol tarafı mı? Şeytan ve nefsi mi? Nereyi tercih edeceksin? Sadakati ver gönlüne. Esip geçen yel olmasın. Karınca ile çıksın yola. Damla olsun, sel olmasın. Allah yolunda bir şeyler yapmak istiyor musun? Karınca ile yola çık. Ağır ağır, adım adım, damla damla. Sel olmana gerek yok. Tazikli bir su gibi gitmene gerek yok. Fırtına olma. Damla damla git. Ağır ağır git ama istikrarla git. Bu şekilde gidersen Allah-u Teala sana bütün mertebelerin kapılarını açacaktır. Rabbim bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bir hadis-i şerif okuyayım kardeşim. Çok önemli bir hadis-i şerif. Hem kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu. Rab Teala buyurdu. Bu bir hadisi kutsidir. Rab Teala, Allah Teala buyurdu dediği zaman ne oluyor? O hadisi kutsi. Kur'an'da yok ama Allah'ın kelimelerini direkt Muhammed Aleyhisselam söylüyor demektir. Allah Teala buyurdu. Ey kullarım, ben nefsime zulmü haram ettim. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin. Nefsime zulmü haram kıldım ne demektir? Allah-u Teala hiçbir kuluna, Müslüman ya da kafir, hiçbir kuluna zulmetmez. Peki hocam ahiret var, cehennem var. Cehennem niye var madem zulmetmez? Cehenneme bütün odunlarını herkes kendisi götürür. Cennete de evin tuğlalarını kendisi götürür. Burada ne yapıyorsan oraya malzemeyi kendin götürürsün. Bunu sakın unutma. Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Ayeti bunun bir delilidir. Ne geldi başına musibet? Sen yaptın onu. Sen kendi ellerinde bir şeyler işledin. Bu dünyada gördüğündür. Bir de bunun ahirette göreceğin vardır. FETÖ'cüleri görmüyor musunuz? Şu anda yargılamalar başladı. FETÖ'cü kumandan ne diyor? Askerlerine emir veriyor. Askeri itiraf yapıyor. Komutanım dedi ki, gidin o camide sela okuyan imamı tutun, dilini kesin, dilini bana getirin. Çok şerefsiz gördüm. Şu dünyada çok şerefsiz gördüm. Çok hain gördüm. Ama bu kadar şerefsizi hiç görmedim. Kemalizm zulmünde bile imamların dillerini kesin bana getirin diye bir tane adam yok. Camileri kapatıyorlar, camileri ahıra çeviriyorlar. Kur'anları yakıyorlar, dini kitapları yakıyorlar, alimleri asıyorlar. Ama hiçbir tanesi dur şu alimi asarken asmadan önce dilini bir canlı canlı keseyim dememiştir ya. Bu kadar büyük bir şerefsizlik yoktur ya. Bu adam ne diyor güya cemaatin mensubu? Bu ezan okuyan, sela okuyan var ya milleti gaza getiriyor, bizim karşımıza geliyor millet. O imamın dilini kopartın bana getirin diyor. Şimdi bu adam yargılanıyor. Dünyada bir ceza alacak ama müebbet, ama idam çıkarsa, geriye dönük bir idam cezası olursa idam edilecek. Bu dünyada göreceği ceza, ahirette göreceği ceza cehennemdir. Oradaki hapishaneye de gireceksin. Bu bir zulüm değildir. Allah'ın adaleti sağlaması demektir. Nefsime zulmetmeyi yasakladım demek budur. Size de birbirinize zulmetmenizi yasaklıyorum. Sakın ola birbirinizin kul hakkına girmeyin. Sakın. Hesap var. Eninde sonunda o son görmek zorunda olduğun melekle karşılaşacaksın ve ruhunu teslim edeceksin. Müslüman kardeşim bana soru sormuş. Hocam diyor, dört büyük melekle görüşmek istiyorum. Görüşebilir miyim? Kardeşim dedim, üçüyle görüşemezsin ama bir tanesiyle kesin görüşeceksin. Kesin. Peygamber de olsan, kafir de olsan, zalim de olsan o bir tane melekle görüşmeyen dünyada kimse yoktur. Kıyamete kadar bütün insanlar, cinler ve şeytanlar ancak kıyamet günü görüşecek. Bütün insanlar ve cinler son nefesinden önce o melekle görüşecekler. Kimdir o? Azrail aleyhisselam. Can alıcı melek. Melekul mevt. Hadislerde, ayetlerde böyle geçer. Melekul mevt. Can alıcı melek. Bununla görüşeceksin. Madem bununla görüşeceksin, sakın insanlara zulmetme. Ömür çok kısa. Devam etti Allah'ım. Ey kullarım, hidayet verdiklerim dışında hepiniz dal, doğru yoldan sapmışlarsınız. Öyleyse benden hidayet isteyin ki size hidayet edeyim. Aranızdan bazılarının yaptığı bazı fiilleri ben beğendim. Peşinden bunların kalbine hidayetimi verdim. Benim bu hidayet verdiklerimin dışında bütün insanlar dahildir. Örnek getireyim dünyadan. 7,5 milyarız şu anda. 1,5 milyar Müslüman. 5,5-6 milyar kafirdir. Budisti, ateisti, komünisti, deisti, satanisti, Hristiyan, Yahudisi, bunların tamamı kafirdir. Bak, Allah hidayet vermemiş. Allah'ın kalplerine hidayet vermesi için adım dağıtmamışlar. Adım dağıtmadığı için ne yapıyor? Allah hidayet vermiyor. Vermeyince ne oluyor? Dönemiyor. İslam'a dönemiyor. Ey kullarım, benim yedirdiklerim hariç hepiniz açlarsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyin de size yiyecek vereyim. Allah'ın yedirmediği kullar ne yaparsa yapsın, ne kadar koşturursa koştursun rızık bulamaz. Ancak Allah'ın yedirdiği kul olması lazım. Allah'ın akıttığı bir kul olması lazım. Dünyada şu anda Afrika'ya bakın. Çok uzağa gitmeyin, Suriye'ye bakın. Daha yakınlaştırayım, Türkiye'deki Suriyelilere bakın. Çoğu aç. Çadırları terk edenler, insanların arasında yaşamaya çalışanlar aç. Bunlar dilencilik yaparak geçinmeye çalışıyorlar. Allah-u Teala yiyecek vermezse en zengin adam bile aç olarak yaşamaya mahkum kalır. Adamın trilyonları var fakat midesine bir rahatsızlık vermiş, yemek yemiyor. Yemek yemiyor. Gıdasını burnundan alıyor. Zengin adam, trilyonluk adam yemek yemiyor. Bak Allah vermezse yiyemez. Açlığını gideremiyor. Ey kullarım, benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaklarsınız. Öyleyse benden giyinme talep edin de sizleri giydireyim. Üstüne giydiğin elbiseler, gardırobunda dizdiğin o güzel elbiseler, rengarenk, alımlı elbiseler, insanlara hava attığın o elbiseler, bunların tamamını sana kim verdi? Benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaksınız diyor Allah. Bu elbiseleri sana Allah verdi. Sakın deme ben çalıştım, ben kazandım, bak gardırobu dizdim deme. Hayır. Bunun yanlışlığını ben sana nasıl anlatayım? Hanımından anlatayım. Hepimizin evinde, evli olanlar için söylüyorum, bir gardırop vardır. Gardırop vardır, kocaman. Gardırobun onda dokuzunu, %90'ını kadınların elbiseleri iştigal eder, kaplar. %10'u erkeklerin elbiseleridir. Kadın hiç çalışmaz. Ama kadının 10 tane elbisesi var, erkeğin bir tane elbisesi var. Kadının elbiseleri erkeğin elbiselerinden daha fazladır. Ayakkabılık vardır evli insanların evinde. Ayakkabılığın %90'ı kadının ayakkabılarıyla doludur. Erkeğin bir iki tane ayakkabısı vardır, o da köşeye sıkıştırılmıştır. Bak kadın hiç çalışmıyor ama kocası başında olduğu için Allah kocasına merhamet vermiş. Hanımına giysi alıyor. Allah giydiriyor onu, kocasını vesile ediyor. Bu dünyada her şeyi bir vesile yaratmıştır. Ey kullarım, sizler gece ve gündüz hata işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları affederim. Öyleyse benden mağfiret talep edin de sizleri bağışlayayım. Var mı aranızda kendine güvenen? Burada Allah diyor ki gece ve gündüz günah işliyorsunuz. Hocam ben günah işlemiyorum. Diyebilecek adam var mı? Ben size hizmet yapan bir adamım. Sizin görüşünüze göre sizden biraz daha takvalı bir insan gibi görünüyor olabilirim. Ama ben de kulum. Sizin de hatalarınız var. Benim de hatalarım var. Şu halde aramızdan bu sözü kimse söyleyemez. Benim günahım yoktur. Asla. İnsansan, nefes alıp veriyorsan senin günahın var kardeşim. Ey kullarım, bana zarar verme mevkiine ulaşamazsınız ki bana zarar veresiniz. Bana fayda sağlama mertebesine de ulaşamazsınız ki bana bir menfaat sağlayasınız. Ne yaparsak yapalım, bütün insanlar ne yaparsa yapsın, Allah'a ne bir zarar verebiliriz, ne de bir menfaat, bir fayda verebiliriz. Çünkü o gücünü herhangi bir şeyden almaz. Roma'nın tanrıları gibi değildir. Roma'nın tanrıları nasıldır? Kulları kendilerine dua etmediği zaman güçsüz kalırlar. Allah'ın duaya ihtiyacı yoktur. Ey kullarım, şayet sizlerin öncekileri, sonrakileri, insi olanları, cinni olanları, hepsi de sizden en muttaki bir insanın kalbi üzere olsaydınız, bu benim mülkümde hiçbir şeyi zerre miktarı artırmazdı. Sizden önceki insanlar ve cinler var ya diyor, tamamı toplansa, hepsi aranızdaki en hayırların kalbi üzere olsa, benim kuvvetime hiçbir şey katamazsınız. Hiçbir şey katamazsınız. Düşünün, dünyadaki bütün insanlar Abdullah İbni Mesud gibi, Ebu Bekir gibi, Muhammed Mustafa gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bütün insanlar böyle. Allah bundan hiçbir şey elde etmez. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Devam ediyor Allah'ımız. Ey kullarım, eğer sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insi olanlarınız, cinli olanlarınız, sizden en facir bir kimsenin kalbi üzere olsaydınız, bu benim mülkümden zerre kadar bir eksiklik hasıl etmezdi. Tam ters madalyonu göstermiş bize Allah Teala. Tamamı Ebu Cehil gibi olsa, İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'dir. Ondan daha zalimi kimdir? Firavundur. Firavun. Çok dünyanın gördüğü en zalim adamdır. Tamamı Firavun kalbine sahip olsa Allah'a bir zarar verebilir mi? 7,5 milyar. Hiçbir zarar veremez. Göğe kurşun sıkmak gibidir. Bir temsille yakınlaştırayım. Aldım bütün teknolojilerini, bütün atom bombalarını, bütün kurşunlarını, bütün uçaklarını ve devamlı göğe atış yapıyorsun. Zarar verebilir misin göklere, gökyüzüne? Hiçbir zarar veremezsin. Allah'a da bunun gibi yaptığın fiillerle hiçbir zarar veremezsin. Ey kullarım, eğer sizlerin öncekileri ve sonrakileri, insi olanları, cinni olanları bir düzlükte toplanıp bana talepte bulunsaydınız, tamamı, bana talepte bulunsaydınız, ben de her insana istediğini verseydim, bu benim nezdimde olandan iğnenin denize batırıldığı zaman hasıl ettiği eksilme kadar bir noksanlık ancak meydana getirirdi. Allah'ımızın verdiği temsile bakın. 7,5 milyar insan toplandı. Peşinden Adem Nebi'den bugüne kadar gelen bütün insanlar bir yerde toplandı ve bir şeyler istiyor. Allah'tan bir şeyler istiyorlar. Allah da hepsine ne istiyorlarsa verdi. Şimdi getirdiği temsile bakın. Sizden biriniz denize gitti, kocaman bir okyanusa. Bir toplu iğne aldı, onu denize batırdı ve çıkarttı. O sudan ne kadar alabilir? Toplu iğnenin ucu sudan ne kadar alabilir? İşte bu insanların isteklerinin tamamını yerine getirsem, benden ancak bu kadar alabilirsiniz diyor. Şu kudrete bakın, şu güce bakın. Allah nasıl çekip çeviriyor hocam? Bir anda nasıl binlerce insanın canını alıyor diyor. Şu gücün, kudretin göstergesine bak kardeşim. Toplu iğne ucu kadar bile alamazsınız diyor ya. Son paragraf. Ey kullarım, bunlar sizin amelleriniz. Onları sizin için sayıyorum. Sonra bunların karşılığını size ödeyeceğim. Namaz kılıyorsun ya, ilim meclisine geldin ya, hani şuradaki bir saatin bir yıllık, başka bir hadiste 60 yıllık nafile ibadetten üstün ya, bunlar devamlı yazılıyor. Onları sizin için sayıyorum. Sonra bunların karşılığını size ödeyeceğim. Bu Allah'ın vaadidir, ödeyeceğim. Öyleyse sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şeyi levmetmesin, kınamasın. Başına geleni kendinden bilsin. Hal böyleyken, yaptığınız her şeyi sayıyorken, hesaplıyorken ve ben yazıyorken, bu dünyada başına herhangi bir sıkıntı geldiği zaman kendinden başkasını levmetme, kendinden başkasını aşağılama, hakaret etme. Senin yaptığın bir fiilden dolayı Allah senin başına bunu verdi. Bunu unutma kardeşim. Allah-u Teala bizi hidayet üzere daim kılsın. Amin. Dünyadan göçmeden önce o son anımızda fitnenin, en son fitnenin, en kritik fitnenin başımıza geldiği anda hadis-i şerifte şeytan elinde bir su ile gelir diyor. Ama o hakikatte irindir. Şeytan başımıza geldiği o anda Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı yanımıza temessül ettirsin. Amin. Amin. Ve bize şehadet telkin etsin. Amin. Çünkü ölüm anında insan normal zamandan, sair zamandan çok daha fazla susar. Devamlı onun yanında bulunacaksın, suyu başından eksik etmeyeceksin. Devamlı ağzını ıslatacaksın. Ağzına suyu vereceksin. Ki şeytan o teklifi yaptığı zaman, bak bu sana bu suyu veririm ama bana imanını verirsen veririm. Dediği zaman suya ihtiyacı olmasın. Ve yanındaki insanların devamlı bu şehadet telkin etmesi lazım. İnşallah Mevla imanla göçmeyi nasip eder. Amin. Amin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.